دسی چاہے کہ نیت ارادہ ضروری د خیر یا د شر کو بنیاد بازی دغا وجدا قتل خطا کی دنیا کے سزا کے وہ یقینی خطا دا دشرت سزا تین سی رتنا زور نظال لکھے وہ دو دس دن سے وہ لے تو سنجت نہ ہو ارادہ جاگے نو پری بنیاد بانے کی سزا نہیں کرے اور دنیا بھی احتیاطی کر لا غلط کر لا دارے مناسب حکومت تو سزا اور کئی اسلامی مملکت مدائے حق دے کہ تو مناسب کو نہیں سیاسی تاجر اگر سزا اور دی دیو جن قرآن پھل تعارف کا پھل کئی لکمس کی مچھی صورت میں آیا تن محل پھل جس صورت کی جدید تذکرہ کئی دا قرآن مقام کئی اور قسمیے بیانی داؤن دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا ہجرت نہ مخکنے وہ پنجو سلو اسپت سلیکشن صورت تھے یعنی دا ہجرت نمک کی جن کی تقریباً زمین زمین حالات کی صورت تھے دا قرآن مقد آخری فلا اقسم بما واقع النجوم قسم نغنم کنزانکم اجتنی سے وزینو دلگیدو دستور دا قرآن دا قرآن آیاتی نسلی نجوم دا گولی دی بارود دی بمان دی نخ باندھ لگی کچھ نخ ہوتا نخ چی نخ چی جی ہوتا چلا چلے اخلاص سرکیں یہ تجرادی سرکیں بابا اورم کسو ماں کی جین و الحمد للہ بوین کسرا کی نئی استغفار بقوم اور پوردو بہ شکر ادا قوم ادو اس میں بڑے غلطی ایک دم اور عمل کی ذرا والا ارادہ دین نیت دری نہ داد لگی دو زین دی یہ روایت دا قرآن ادا اللہ رب العالمین بم دے چغان دے دے بارود دی اسی پہ طریقہ ہوئے اسی کم ہے طریقہ دا پہ طریقہ نو دا پزربانی گزار کئی اول گزار دے پزربانی ان نفل جیسا دے موزغا اول حل چلگی ذلو کی نئی نخکاراو تسو بیاناو پا دے کی دمرا سواب دے دے کی دمرا سواب دے یہ باز بوئی کی دو بوئی کی دری بوئی کی اخیر بسر سے سنے دا خود تفرق ہونے دیا مولیان ہوئی کی زخیر ضروری عمل فضان ضروری کول خکار ندے نو شیطان بیتی نوارد چلے دے کی پاگے باندے نو دا چی پکمو زینو لگی پا دے بانے قسم نکوم کانزان نکنم والے پر ضرور ہوتا رہا زتے زتا صلح قسم نکنم کہ قرآن صحیح رسی ستا در کی سمر درازار آجی ستا پر در کی سمر غوب راجی سمر حرکت راجی پا خپل غلطو سمر استمانہ کی گی سمر استمانہ کی گی دیکھ کنزائی خوتا سا جاتے لیکن صحیح تو اے قسم نکوم کی دار وردہ دا. سمر رتین تیو گا نا سر گرانا کا کیولین دین دو دریتن نورو نتا پوسو کا یتین ودی راشی مطلب سو دا عملی کتاب دے دا ذکر کتاب ندے یوازی یوازی تلاوتونی کتاب ندے چی پخپل شان بیانی دی چی کمی شان وو نبتاغ شان بانی دے زلکی انقلاب راولی دا بد و نبد دشمن ابو جہل دا بد و نبد دشمن حکیم ابن حزام چلا ایمان ندے راولی لیکن دا بد و نبد دشمن ابو جہل نبی علیہ السلام قرآن اور رسول کو دشتے داغ دا کور تنگ تسلا وہ پتا باندھے یو دبل نہ خبر ملے لیکن نبی علیہ السلام بس صدا خطوص اور تلاوت ختم کو درس پہ ختم سو قرآن تلاوت بہ ختم سو میں دو بو واپس کیے دو میں دیر ہوا دیکھو پتہ نہ لا رکھی ہوگی نغلو کا میں ٹول یہ چرتا چلے ویا شراوت میں نولے کیسے چرتا چلے یا شراوت میں دس سنگا چلے ٹول لسی کی طرف تر ہوتی ہو اس کیا بوا ہے تو درو ہونے کی یہ راوت ہی قرآن اور رسول محمد کی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن اور رسول رہا رہی یہ چتا سب دے حال یہ آو رہی استاف صفحہ بنا تو کم تب صفحہ بنا تو دا تسلیم نا او طول با ایمان نرہ رہی دا خطا سے دعوت وقت خلق اللہ جید مانو لو قسمون اکڑا اتجا بن رہی تبی عمل لے سبا کیا وقت بیا تی خارق سو بیا یو فوتو وقت بیا من کنزاجان کی دا نور بن رہی بولی کنزاجان من جو کی دا بول بن رہی بیا لارا پورو پورو زینی کی کینس قرآن اوری سرد دا گنا کہ بدتر دشمنانی بیا کہ ختم سروان سے اتفاقا فلا رہے کہ بل جیسی بیا یہ جیسی لیکن بیا قسمونا یا روی کہ توسو اوسو خدا پہ اطلاق قسمونا کو بیا قسمونا کو دا قرآن نہ لے رات بھائی دا قرآن انداز داسی چاہیے بزرگ نہ درزول لے تک ماں ان بھی قلو حکم ظلم مضبوطی کی تو مدد دا اللہ والے اور دا اللہ کا مدد نہ لو نظر تو قرآن اجتماع ادا کی توفیق اور کل دی نیچے پنجت برابری میں ضلع یہ جو ہے قرآن ذکر کی اللہ قسم اللہ تعالیٰ عظیم دا لو قسم لو کنزاد کے کوئی جائے خدا دا رما استاد بھائی رحمہ اللہ یہ دو خوال کامیاب دی کہ رما مسئلہ را نہیں تو قرآن مسئلہ را لمبی جائے تو یہ دے نہیں وہ کمال ادا دے کہ قرآن لمسئلہ نہ رہی وہ لیرے لیرے کے گرزا میں زیرانے سے وہ گتا چین دی جادو کی سڑی باندھے حقیقت ان دارے کہ قرآن دا قرآن کو جوڑی میں بیا گا رو باندھیا سر کے جو دن رنگوں نے لڑتے یہ کوئی فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یقیناً دا کنزادہ قسم دے لئے کنزادہ فل رو ترسی پارے دل بیل کی کتاب بہ عظیمیت فل رو کی پارے کا ہوگا لئے کتاب تا بلاجت نسے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یقیناً دا لسل سے کتاب کی دا قرآن سی قرآن تک دا مضمونونو یو برسرت ہے لقرآن یعنی قرآن دے یو برسر تیلی خبر تولے کریم دے دے قدردان دے نور کتابون غندے خونے دے دے سورات نم قدردان دے دے انجیز زبور نم قدردان دے دے صحیفون نم قدردان دے تو قرآن ایمان پر تمام صحیفو ایمان دے چھ کارت انکار نکے تو قرآن ایمان پر طول کتابون ایمان دے چھ نور و نخکار انکار نکے لیکن اس مسلمانان عام متفوسکو پر تورات دے ایمان شکے اپا دی نہیں پوچھا بولے تو قرآن ہی مان لے تورا تھوڑے پخوا کیسے ہو وہ تو قرآن جی صحیح مان لے تورا کی مان لے انجیل جی مان لے زبور جی مان لے صحیفی جی مان لے دادا وہ ٹول سبق دے دو باریز اور دری باریز ازاد کرے گئے وہ کسن درجہ کمے پاگو کی وہ ندی کی پورا کرے گی اور یا پتہ زیادہ ہو لیکن احکام سخوا لے نہ رہے کم کرے گا پنزوس کو نے منجون نے تین جکڑا اور پنزوس کو روزوں نے نیاش کرا زکات خیرات دائے پر غریب باندھ روا کر کہ غریب لے اور کا دا تو جیتا نہیں آگے دن دا اگر دن دے اور قرآن دے آگے کتاب دے تو تمام ہم دیا ہوگا اور کبھی مانا جی کر کے یقیناً دے رہے لو قدردان آ مجموعہ دا یو زئی مجمون دی یو بول پسے تغیر سیری ان شاء اللہ سس وہ اور جو مضمون شروع سی گرس تو ہے کہ رجیم پخل مخ کی طرح کر دیتی ہے بیا ہوئی تھا جتنی چیزیں دا ربط تھے دا مناسبت تھے ادا جی وہ چیز کو میں طریقہ دکتا ربط ہو جو تولون ہوا باغ طریقہ مضمون فکر کر آگے اب یہ سورو سے نٹول گئے ہوئی پورا تڑے ہوئے روانی کہ دنیا میں تو شیل لے کئی میں نمگرتیا پا کچھ تختاری جیسے جیسے کی نمگرتیا گا ہوئی کہ وہ کلائی پاتے سے گا لقرآن کریم دیر قدردان کی کتاب مکنون لکلے سے پلک دا اللہ کے ادھے محفوظ مکنون دیر جات محفوظ دے نو تا دا فرشتے لاس رسے دلے دے نو تا دا سیاتین لاس رسے دلے دے کہ کم زیبانے دے دے دا اللہ رب العالمین نا چانے ہی دلے انہی اس لی دے سے جبریل با علیہ السلام با اماغ تکی لی دے دا کم حسکو تزتا دنیا تا دا رسول و عمر بودا اللہ دا طرف نا غبتی تا سرگن سی او بے وے اللہ پا عمر بے دایا سا دنیا تا آگے تکی بے یور دنیا تا نور آگے سن نہیں دے نجا پا بلا مقابا تا نور ترگن سی لوح محفوظ تا اوگو رد آگے یکین یو سا آگے بے یور مکنون لا یمسوہو الا المطہرون نسی بڑا سیدے تی نسی رسے دلے ہوتا نسی لاس ورڑے ہوتا یعنی نسی دست تصرف کو لے بکی الا المطہرون لیکن بالکل پاک ساتھ پریشی جگلونو پاک ازرون والا سوک دی جبری دی امین علیہ السلام والسلام سوک دی دا غصر ملگری سوک دی المطہرون انبیاء دی علیہ السلام والتسلیمات اور آخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنجانی کی تا الا المطہرون لیکن پاک تیسی جو جد با پاکی طہارت کبرا صغرا یعنی نجاست کبرا بومنی نجاست صغرا بومنی آداب و قیدادا دیو دسی کے پہلے کی دی جنابت کے لئے نو تلاوت جائز ہے نو للا سول جائز ہے نو ناری نلا او نو زنا نلا تو لوے دیو دسائی کی دا قرآن لستون اور قرآن دا لاس ورلل ہم نارواج گنا دی لے بھی ادسی نہیں وڑ بھی ادسی دا نو قرآن تا دے دا حائل میں دے دا پردی زلی کی سسی میں لاس کول بیرتا کول لاس کے لگول گنا دے جرم دے اور تلاوت ہی کولے دی تلاوت جائز دی اگر کہ میں نے نشتر لا مسوہو یو جن دا المطہرون سافریشی پاک سافریشی زگرونو سنانا نیتا و تکاری دا قرآن دا ذکری دا قرآن دا اوری دی ناسی او یادی سی نیچی کالونا اکور یادی ایرہ چی نور بنی سکل کرے اوری کے بنی را پسی جاری اکور والا با گوڑا بخلا سکی سکل با کو پکیتا نا قرآن نیز دکی دیا دا کو پاک دے دیر لئی کتاب دے زیچی معمولی جنگی اونے دیتا نیز دیتی نیز مانگی کی یو ساتھ سے سمیشاز رولا جی دوڑو بولو نو مانگی کی با دلس زرون ازیاد ساتھ کی جمعی اگر یو ساتھ کی سرا اغلس وارا زر پلی کی بیا پر تو بارا سوچی کنا مکملی اگر بو اتلی نی پا رولا رولا جی اگر نپا کی جی لوخی بوم پلی کی و بوم پلی کی و تی پی زی پلی کی زی نفر پل و دی مانا باندی زلکی خیرے دے زلکی ختم جیادا زلک دورمن دے گرد و غبار دے پچیتا نا غزر تدامی دن نکیجی خوشی زلک مخی نا پاک چی اینیت نا داوی کنا زلک مخی پاک چی ہر سپاتی دی ہر سپاتی دی و یو دا اللہ کتاب دا غیر دکرا اپا دی ارادہ نیت چی زان پیران کم او بل تیورتو دا ارادہ کا دا اللہ رحمتون پر روان دا سی مثال دے دا اللہ رحمتون یو بان دن دے حوز دے دم دے مجیر حوز نا کتزان کا نیوار و باسی گوتا قدر را کا گدا سی موٹای ما تا کدر گوتی تو دے پیرائی نرے ابو بروانی کی نو دا ابو بزیاتی جی کمخی تو تو رکاوت ران دے نو دا بزیاتی جی تر دے چو لوی نیوار بجوش کو بروانی کی دا کشان تا دا اللہ رب العالمین دا دم نزان تا نیوار کئی لار کئی نو دا غیر طریقون دا لکی نیت خالص کا زان دا اللہ کا من کانا للہ کانا اللہ لہو کہ دا اللہ سو نو اللہ دے دیسی بیا دے دو پر چاہتا ضرورت نکی سی کانا للہ کانا اللہ لہو دا اللہ کا دا اللہ دا رحمت نبرا سے نیوار اسی لا رسی لا رسی را اس بدا جاتی جی و پشت دا دے کمہ سے تو رکاوٹ نہیں رکاوٹ سے پر وہ کی خیر را وصل یا را عمل پاتی کول دوام پکرانو والی و نسیری پکرانو والی و بل سو بلا باندی اختشی و چی و بل سو بلا اختشی نو اگر نوار تا پخپل بند تو اگر جا که گتا که خواه لوتا دی که خواه یا دی سوڑا که خواه نو بند دیتا نو چی بند سو نو برای جو خواه نو چی دوام دی استمرار دی همین سوال دی الو بکار کیجی و پا دی معنی با ذکر کری چی کتاب مکنون لا مسلو الا المطهرون متحرون کی دو علماء اختلاف دو تحارف ساتھ کے دلہ پا خبر لے خبر از ماتا سلام مطلب ہوئی کہ قول غاری دنو حر سنا اوہ لنگ شمہ لنگ پا در کے دو سبحان دا اللہ در کے ان اللہ تعالی را غلیم حر سنی تریخو کور میں تریخو عزت میں تریخو دکان میں تریخو سودا گرے میں تریخو سیاست میں تریخو اللہ یو ستالہ ستالہ ستا کتاب را رہے بیاد اللہ رحمتون از گروہ چیز رکی سمرو خوش آلی رازی لا یمسو الا المطہرون تنزیل من رب العالمین فاکریشی ولی زکوئی کبر توقنا تیر علی جلدی تزلون زلون پالون کی دعالم دی طرفا دی مخلوق دی طرفا تنزیل تفعیل لیکن دی مرات و کرات و دفعات تزلون زلون دی یو ظلم دی یو ظلم سبق ندی تزلون زلون را غلی بیادی آدیر علی جلدی نچے دیا دیا دیا کلام یو دے اور دیاو دے کلام ہم یو دے آدے ہم دیاو نو دا پہ یو برسر تڑے لے گی دا خیال ہے کہ دیاو بلنے جدا دے دا تو لیو بھی پور لکھا زنجیر تڑے لے دے دے اگر تو انچہ زی معلومول غواری اگر معلومول پاسانی نہیں چیزی اگر دا پر لکھ تدریب غواری مصرق غواری ٹریننگ غواری اللہ المطاق تنزیل من رب العالمین اپا ظلون ظلون دیم دا چاہ طرف ہے رب دا طرف ہے رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا رب کی رحمان الرحیم دیر الحمدللہ رب العالمین مخلوق پالن کے تو کڑوڑے جامہ پالی پاکی پیسو روپوی پالی سیاست بانی پالی اصوب دی چیاغہ پخفل دن بانی پالی دن بانی پالنہ کئی تربیہ کئی کتاب بانی آغا سیتا ضرورت ہوئی اچیا ختم سی ضرورت کری اور دسماتی تا لو دسماتی تا یاوی کی اور دسماتی تا سایا یوزی لے جی ناغا ضرورت پہ کنا انچہ دا ضرورت تم رضور پورا سی نجاو تا کیری تبیاتی پاسی نتا و دسماتی تا دنیا ضرورتی ملی اور دسماتی تا کینا سی لو یا نرے اور دیتا تناس کی نخوارسی انو سپارا دو تناس کی سالیر اس گینتی لے پاکای ناس کے درسلہ کی ناس کے مخ تناس کے اخلو رو آدھے کرے مچان دو زن نبنی نو تو کو غلو تناس کی خوارسی انو چی غل لے ختم سنو پاسا دے جانا کنا نو دیو تر طول رو ناس کی زمیدار تر طول رو ناس کی سیاسی تر طول رو در طول اسمان ناس کی فدقی کی عرم دے جو جن ضروری دا دا تربیت دا اللہ اوکے جانا کی تربیت سنگرے اور دی تربیت نہ فائدہ سنجا غفتر والی العالمین دت المخلوق زما وستام تربیت کی الحمدللہ نما تا یو گرینو دغل تنس دیو بل صورت مینو دیو بل طریقہ دا داو مینو نقل و حرکت پرو مینو زتا سی مینو قلم پلاس و کاغذ و ضرور نکا وہ تربیہ آگا طریقہ بان جائے زمان اصلاف تربیہ دارے کہ قلم بفلائے کہ کاغل بیسا خیل سچی آوری ناغا محفوظ کا ذن سرا کدا دی محفوظ نکو نزلن بلکار پیوی مریض بشی یا با زیاد سی نزالب دی مریض سچی اصلاف محفوظ پاتے کل ضرورتوں دیر آخر بیاو گورا سبق باتے اچھی رب العالمین دا مخلوق تربیہ کیوں کرے نزمون تربیہ کی انسانانو نمارینوں تربیہ کی زنانو ہم دے زما استاد اور زنانہ تربیت یو سنتے داو تربیت ور سنتا کہ فقور بدن نے بے پردے بنا نہیں کہ جو قران ہی دکو نو تو قران ہی دکا کہ بے پردے بنا نہیں تو پردہ بھائی قران دکائی نو تربیت طریقہ دا وچ سحر دا وقت مفصل کار بار ختم کر غرے لے کے روڑے انتظام دو پار اولو واگے گا ان گلے تیار کر وقت کے دو اللہ کتاب تو کل کور کی دیوری دی تھی کہ فقور دا پاس دیوری دی تھی گاونڈی کرے گی اور گاونڈی کے بدا نقصان کے خام خواہ دوجے چیزیں کھل کے دونوں ادری گی کچھ دوجے چیز ذرا نکلے نہیں ادری گئے پلان کے تاکہ سنگری ہوئی نہ وہ ادھر رکھا رکھو جمع بنی نے گنگور بد ہو گئی اور اگر میں تو خواہش ہی بد ہوئی پھر لوگ عالم کسی کا خوراک سے نکلی کھول بھی سن گئی سیدھا سو خواہ نصب کی جوڑی گی نہیں اللہ سے اس پر کو پانی تو قرآن نہ کہتے کی بھی زیادہ بہتر ہے قرآن نصیف ہوئے اور دس نصرے یا پکے نہ سے نصیف نہ کی تو وہ کی نال تو ان تربیت کے غبل سانتے ہیں زمان استاس کا بھی ابن ہوتا تربیت کے اور زمان استاس تربیت بھی آپ کو خواہ سے کی کہ اگر اللہ کا جمعتون بھی محبوب ذہی نبی تو دیکھی تربیت کے من رب العالمین فبہذا الحدیثی انتم مدینون اینو فبہ خلی و تازہ بیان الحدیث تازہ خبرہ خبر کا حدیث ذکر ہوئی کہ تو یو ٹکے ویا یو عجب کی اشارہ تھا بل ٹکے ویلے سی لیا نہ جب بجے میں راؤ تام بھائی دور تو پسے بل ٹکے ہوئے جب داغ میں رہتا ہوں بھائی بل وہ پسے ہوئے زر زر ہوا تو زر زر کو ویلی کی پدما دما ہوئے تو پدما دما ہوئے دس سو کہ کیا جب ان کھلی وہ یو ٹکی ان کھلی نہ تو وہ تو گویا جس کو ضرور ہے کہ جب ان کھلی دا تازہ خبر ہے نراجی ولی نراجی اللہ کو بندی رکھو اللہ نرد راگل لے مجدوری ہوتا ہے علاج کے والی وہ چیزہ نہیں نووے جب سلام بے گیا ہر عبال سرا بندست رہی چیزی تردیر کے سوچ فکر سمجھت رہی چیزی دماغ بانی بوج رہی چیز پاسی اس چل کے سوڑی ہے سن لو وہ دا جب کافی رہ کر کتا سے سرے تیلا دا نسی دا چی تم رو وی جی عمر دا چلی یا عمر چلی کہ تم رہی جائے تلیری میں پھر گیا ہے کاتے اس میں پھر گیا خدا کسی طرح کی جینا سڑی کی جینا نو دا نسل کی پتہ مانا باندھے ہم تو مدہینون دا تازہ بیان را روان دے دا عرص میں تازہ تازہ را گلے دے دروازی پر دیر مرز نیا اشکال پر دیر سکالی کے دا سبق پورا شہر ہے تول یو سبق پر دیر سکالی کے پورا کتاب الصلاة ڈاٹو یور سبق دے نو دن کی تو سوچلی نہ دی باؤد زال لگائیں گے دو سلف کے زال لگائیں گے پڑھائی بھی زال لگی سونمی زال لگی آداب صحبات زال لگی ڈاٹو جدا جدا وہ سبق تو جو دی کتاب سورا کہ وہ ہر کبھی کو نروز جمان سے طریقہ نسل زاللہ تو سنن و زاللہ تو فرائض و زاللہ تو واجبات و زاللہ ڈاٹول سبق کا سورا کی بنے دیا پہ فساد خبریں گی نہ باتیں دو خبریں تو جین دیں گی مواقع داداسوں گی ڈاٹول یہ ہوتی کتاب سورا کی بن گئی دا شانتا دل تک ہوں گی دا حدیث تازہ بیان مجھے تازہ بیان کے نہ ہر سے متعلق خبر کرا اللہ یہ بول تو یہ چلے گا اور کہ زاللہ کہ جدا کہ نزاللہ جدا سبق ہے نسلات کے نہ محدد فقہا جدا کو نزکات کی نہ جدا کو حج کی جدا کو سونی کی نہ جدا کو نکاح جدا کو طلاق جدا کو طلق سمو ہن میں قبل تمسو ہن طلاق احکام کی نہ جدا کر تو طلاق کی قسم نہ خلع جدا کرلا نہ چانتا مغلب جدا کرلا رجعی جدا کرو بائین جدا کرو بے طول ماخر دا اللہ کتاب ہے تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیان ہو گئے لیکن سنا ہو تلس فائل مرفو ہے نو پیس کو دے رہی ہے نو سمجھتی نہیں سنبھائی تنین ہے جی نو نہ ہو چکے تو دے رہے کہ بتنین نہ ہے خطا کے لیے نہ وہ ضرور ہے نہ وہ زیرو نہ ہے نہ وہ پیس ہے نو چر تو وہ بچے قدار ہے کہ فدی سکی بس پیس نہ ہے دا مبنی علی الفتح دے پدیو بانی بزور نوے دا مبنی علی الکسر دے پدیو بانی بیس حرکت نوے لیتی دی دا دا وضع تو سکون سر سجالیس دے نو دا سے زوتوا دا کل قوائد دا دا ریو باب دلان دی اگر چسے چیغیت علم نخو دا سنچ قرآن عظیم ہم الحدیث تازہ بیان را لی دی دا یو تبارک ربط اور تفسیری جمواری دا پیغمبر دا لتبین للناس مانوس جلائے لئے کہ تو صاف صاف ہوا خلق تھا اگر چی پہ ظلوم ظلوم والی درسی دو طرف تھا نو دے تازہ بیان کے انتم مدینون یہ تاسو سستے دن کی سستی تو ان کی سے غوڑ سن اللہ سکی نٹی گئی دو ہن کے اولا گئے غوڑ سن اللہ سکی نٹی گئی قابو کی جی جانا تاس رہے دسے چسے نیاو بسی جسائے لیکن غوڑ کے قرآن تا غوڑ نہیں دے ناس رہے دل سکے او سوچ فکر بھی تو بل جائے جنو ولی کنا بل پر آلال گئے جب وہ جید یہ او پر ظلو سوچ فکر سارا نئی رحمت دا اللہ بالو ہے کہ سوچ فکر رو مسارا کی او جدو مسارا کی انتم مدینون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون او قوائے تاسو رزق پل خوراک پل خبر پل نقل و حرکت پل دا کہ تاسو در اوجن گنائی رونو کہ داؤو ایسی جیسے وہ خط راغل لے فرمان راغل لے وہ بتا کے رہے نہ ٹول بوتا حاضری جی تو نہ حاضری ہر بھی کسی حاضری جی بوتا اور کدا ہوئے رسو کہ جیسے وہ پخبل راغل لے اور خط مرا ہو لے تو مخت بل افسر دیا کو وہ ٹول مخلوق ہوتا حاضری تھی اور یہ بل نہ وہ مخت تھی نہ دا آواز کی جی چھ گلے جی سیدھا اللہ خط راغل لے کتاب مکنون لکھ دے گا اللہ خط راغل لے خط دے چاہ تو نجھے دے تمام بندیانو او دے تمام پیریانو کنن دے بندیان او پیریان دواو تا دا خط دے اللہ دے خط تا کیا غوط چی خو دے خط تا تو حاضر شو کم نہ کم چکر طول روز نئی نئی اوز انتا بخام خد اللہ قرآن تا دا اللہ قرآن چکم زیرے کی جا غزے تو تا حاضرے دو دا بکن نو دنیا کی یو زیرہ سنسے تک دے چکر کو لاشی بختور بھی وہ چو لنی جرا گری ناغ دیتا تیار بھی ذمےداری کو پتی کیوں موری دیسی تو اجل بانڈا کیوں موری دیسی کہ پل کاروں کی اغوج دی طرف سے ہم تم مدینون یہ تاسو سستی کا ان کی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اخراکا مخفلہ کرے گا کہ تاسو دروجن گڑائی رزق روزی خوراکا دو خوراک نہ لابودی دا بندہ کے نہ بچ کے لے لیں سے خوراک بکئی سکل بکئی نستاس خوراک کرے تاسو فراق دا قرآن تکذیب دے دا قرآن خلاف قول دے تکذیب در رجن جنل او پا ویلی دی ایو پا قولی دی تکذیب قولی او فعلی قولی تکذیب پا خلوب آنی نسی علی سو کی دا درو دی پدی تیجی جی سر می غصی دا مسلمانانو پا ملکین سر می غصی وجنی چپکارنگ کو پٹن ہوئی نسیر اجداد اللہ کلام دے یادا ضرور وہ عملی تجزیبی کی دزی خط کو دنیا کی گرزی پیٹ ماسٹر کسی دے گرزی کے انگریزی تک بجلی کلو اور کاغذ کے غیر سن دو خیال دار کی صحیح نہیں ادا کر بول کسی بھی کاغذی سکی ان کو استاد کسی بھی چکی چلا سیری سل لی ماں تو سوئی کہ ساخت مسجد اللہ کے سرا سوئی دے دے گرزی پہ ہو کسی بھی بول کسی نظا اللہ خطر اگر لیا چاپ سے نہ کر دو آنے دا اللہ کا خط دزان نہ روا کتا روا ہم یہ سکے ہو سکے تو زدہ کم کرا دانیز دیتی انکم تو کذبون قولی نری آوازی بلکہ عملی سوئے تاسو درو جن جانائی نچے مرگ را کے جا بسکے حال تبتن تفوسی بھی قبر کی تفوسی بھی ماذا عملہ فیما علما کتے ذکر بسادے دے عمل سو عملی سکرے جا تفوس بکنے کی بھی فضائل دا قرآن او درجہ عظمت کی ذات ذکول ببل یو کتاب فرض ملی ددی کتاب ذکول فرض دی اور ذکول طریقہ یو دا کی سکی نہیں ذکی مطلب بھی ذکی دیما طریقہ دار کی مطلب ذکی عقیدت درست کی اگر کہ دیکھو کو ترجمہ لیتا نہیں جا عظیمت خدا دی کی دوار از دی ہمت داری کی دوار از دی اور کدا دوار نہیں نو دو مطلب ذکول عقیدت جوڑول اور عفل پہ کول دا شخصی اور ابدی فرض ہے ہر چا اور دا ہمیشہ کا فرض ہے نسی ویلے گا اللہ مسجد کے ذنوں خبر ماں تو پتہ نہیں چلے بیا دے بارہ کے قرآن کی آیتنا بلکہ مستقل سورہ سنا راغری دی فضیلت بغرابی دا قرآن باندے خدا خبر ادا کہ قرآن دے باب کی کسی ذکر کئی ناغل لنگی مختصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارہ کے تفسیر کرے گئے سیوطی پن کتاب اتقان کے دا اتقان اردو ہم چاپ کے عام پیدا کی اور اصل کتاب کا عربی بانی دا عربی سے کم خون دے آغا فن اردو پختو بڑے جب چیز کے رضا اللہ پیدا کے ارزان دے جرا نمن دے بے اہم کتاب دے ادیر و اہم کتابوں نچو دے خلاصہ دا لیکن دغزی ترکی دے قرآن متعلق معلومات اگر پر خل دے ان شاء اللہ مختصر بغیر خدا فضائل دے قرآن بانی اور نو آج کر کرے گا کہ دے قرآن ثوابوں نے کیوں دی فضائل سری ندا جی کرتی النوع الثانی والسبعون فی فضائل القرآن یوصل یو پنج و تم نے شروع کی دے دیر چاپ اور کچاپ دانی بلی ناری کے بمدق و عنوان یا نو الثانی والسبعون فی فضائل دعو یا یم سبق فضائل القرآن دی وی دے کے مستقل کتابونا علمان لکری افردہو بالتحنیف ابو بکر بن ابی شیبتا والنسائی و ابو عبید القاسم بن سلام و ابن الظریف و آخرون لقد صح فيه احادیث باعتبار الجملہ و فی بعض الصور علی التعیین حدیثون صحیح غلط پڑھے کہ دستور قرآن تبارہ کی اجباری ہوں دستور قرآن دقول لفظ دقول مطلب دا ضروری ہے اور ذن صورتوں کی خاص ذن آیتوں خاص خاص تفکریم رہ گئی لیکن صورت بقرہ شروع کی آیت سنا آیت الکرسی صورت علی عمران اول سو آیت سنا داسی صورت کاف داسی نو خاص خاص عمرہ گئی اور ذان اللہ تک تو عمرہ گئی اور جیدام ذکر کئی کہ ما پچمتے ولذالک صنفت کتابا سمیتو حمائل الظہر فی فضائل الصور سیتن کتاب یہ کلے رہے حمائل الظہر فی فضائل الصور حررت فیہ ما لیسا جو موضوع ہے طول روایتن میں صحیح نہیں جمع کری فضائلی تو طول صحیح نہیں وہ آخری ذکر کری کہ موضوع نہیں اگر کہ کمزوری بھی حسن بھی صحیح بھی مشہور بھی اصل کی کمزوری بھی خدا میرا جمع کری ہے اور یہ کری بھی ولی دا او بیادا ہوئی و اورد سے ہاتھ انہوں نے فصلیں بل تم دو فصل ذکر کم الفصل اول فیما وردہ فی فضلی عن الجملہ دے طول قرآن ثواب کے راقلے رہے فضائل کی ذکر کیجئے پھر نیجی دارمی نور و محدثی نور دے طریقے دے حارس یا آورنا روایت نقل کرے دے علینا وی رسول اللہ علیہ السلام نے نبا ورزا دے روایت حدیث فضائل القرآن کی مشکا شریفین ذکر کرے اور اداوئی علی سے اعتماد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نواز کیا غوی ستکون شیطان زما پسی شیطنی را روانی دی از نیستون را روانی دی دا دنیا نیستون نوی دا دنیا شیطنی نوی پیغمبر دین در آگلے ہو دنیا لنو را آگلے نو دا دین بارکی و شیطنی را جی مختلف طرقو باندی برا جی ستکون شیطان شیطنی برا جی صحابی تپو سکو قل تو علی سے بے ماؤ فمال مخرج منہا یا رسول اللہ مغلی سے اتنو ندخلا سے دو دو وطو اد بچے دو طریقہ بسی لار بسی دا اللہ علی جلیا رسول علیہ السلام نے کتاب اللہ مغلی سے اتنو ندخلا سے دو لار دا اللہ کتاب کے قرآن کا لاس کر بیا فضائل میں ذکر کر تیہی نباو ما قبلکم دیتو کی خبر ناشنا دا مخکانو ساتھو ولی ترقی کو یوا ولی تباسی سس تباہی پر اغلی قصورون و نقصانون دا اللہ دوانا خلاف سو دا تفصیل ذکر کرے رہے نو پر کم سے کیا ہو کہ نقصانو پیغمبر منع کول دا اللہ تو اولی منع کول اگر دن ملے گا اگر منع بانی ادری جا دا پیغمبر تو خون بانی کنی شا کمی خبری کی دا خیر دی پیغمبر تو خودلی اگر منع لگی یا نئی منع لگی اگر خبری زکا اگر پزان کراوانا نبا و ما قبل کم تاریخ دید پا رہے حقیقت دا تاریخ سرے دا تیر دور حالات معلومول او داغین نتیجہ وقتل نتیجہ وقتل لکا سرائے افتان کے مرو او دا حالت معلوم کا دے والی مرکے نچے دا پتہ ہو لگائی اچھی آغا افونو اصو قدرو اصو اصو قدر والوازانی دے آغا دوم را کتا کرے چی آغا دے بجر آلے اتا کلے دے اپا مرکے او دین دا زکا چی دیر فراک سمجھے ڈیر پڑا کم لگتا خون وانی جب ان پہ چلے سم اللہ کے بٹا کم یا بسی چل کم نو ڈیر پڑا کم لی نو دا نتیجہ کے وقت جدا کے وقت نکلی آسی ہے جسی اللہ آگا میرا غلی ہو سب کی تا بادا لیو ہے سب کی تا بل سب اللہ دخلے دے تو وہ ہی یا خدا ارمان دے دا تو تو فیدہ دی اکرا دا غلی تا غلی تا خونو اس تو پیدا اکرا صرف زن گورو نو تو کی جوڑو اچھا دا تو تیرا زور سے چی مائی تیوی پی چی اور نور دیوں سے کسی ہوتا ہوئی رہا ہے اس وقت یہ بھی جیسے تھے مانی مانی پکے دڑی ہے جاتے اتا اتا تو دخلی نو گو بھی جنو تو فائدہ دے ہو کرا وہ دا معلومہ کے جدا سرے کہ مرو تا چلے سے ہو نو دو زیاد نو زیاد اکھوڑا دیوا نو مخوڑا کانا لگا اکھرا کالوا تا خلق جا اکھرا کمانی جی خلق جا اکھرا کدا زردالی جی خلق جا اکھرا کہ دیر خورے نو نقصان بیتا جائے گی تاریخ دی دن دی دیکھ دیکھ سڑے روانو روانو روانو گرانی سلاو دے کمر نو گا اپلان کے دے کمر نر رکھتے ہو نو دا پتہ ہو لگوا کہ دے کمر نر رکھتے ہو نو دا نتیجہ واقع لے کہ کمر کا لائنی سی نو کمر نزان ساتا دے گرانی نزان ساتا دا سی نوری خبری قومو دے پیغمبر خلاف کرو پیغمبری کوئی تا غرزو لو نو دا چنو واقع لے کہ پیغمبری کوئی تا غرزو نو زستین کہ زد پیغمبر تخون روانی پا طریقہ روانی قوم میں داغ قوم پشانتی نو کوئی تو غرغول برا بانی رہی سے دمک کنو تو تیار سے سرسی چاچے دیر جلد مجلد کتاب لکلے گئے دے سکے اب بہتر کتاب یہ فرسیتہ کی یہ واقعی دا اخناف ہونو دو تلور و امو اور امو امو خول جی کر دی اب یا تو کی تناسب کی اگر امام بو انیفا قول کو دلیل بانی کلے کئی مجبوطی دے دا حاکم خلاف خبر کرے وا نو حاکمو نو سو اکوئی تے وردو تو کوئی کی وپروتو شاگردان قابلو لائقو واسی نرسے دے چیزے دے کوئی نرہو باسی انقلاب راولی او جیراو جلاو طول پور شروع کی دانے کے رہا او سبق نقا جانتا ہوں او اغم سبق نپرے ہو انے او تدائی کی بغیرتو دے کوئی نے منسے وقت کے ذاپہ دے رفتے سلا دے کوئی پخلو بچے ناستر ترفی بھی ہوگو دے کوئی خلو بانی مثلا سپک تن آزاد رہ جی نو دا سپک دا پوہان دے کوئی خلو تن آزاد جی دے سپک پسے ہر یو پسے بدود وان دو پسے سالور سالور پسے لس اپن سل سل پر لے لے پر رفی جی ترکیب نا پسٹاز بگا چاکی نچہ آتا کتاب الحج جی نو ساگردان اور دیتا مخوارو کتاب الحج جی اگو بولی کری نو پسیر مسئلہ شروع کری یو یو مسئلہ او دو بیر تخورالو اگو تبایدی مبسوط تقریباً دا نینی نزیاد اگر دا کنی رکل لے بیادو نی رکل لے او چی حج باب ختمی نو دا پکی تاوی باب دا حج ختم شو حجیان با حج ترسی دلی و آنا فیل جب بے او زار اسلح کنی کی پروتن حجیان با حج تسری او پسیر با آنا فیل جب بے زکنی کی پروتن دو حال بانے را خدمت دیدی کرے گا خبر اپریشن را زیت رسولی را نو دا کتل غالی کہ زما امامی جیلتا کوئی تا غرزولا نو تاریخ دا معلوم تا کہ پا ما بانی بوم دقا سی وقت را گئے نو دا عمر از غم با کم لکا جاگت را کہ زیاد میا عمر با کم نو دا تاریخ گورا کنا دا دو حکومتون دشمنی کی رسول را دا نعمان ابن ثابت رحمه اللہ صالح صلح امام ابو حنیفا جو بنو میور حکومت ابن حبیرہ یہ قاضی سے نکے گم قاضی القضات سے میں نکے گم یہ کوٹوال سے یہ نکے گم نہیں کم یہ عہدہ بخا مخا قبل حکومت یہ نہیں کم شاگردان را جمو سو سیب از اللہ پا خاطر کا زمن آجزان و خیال و ساتا تا وجنی تریجی جنہ کے تن نکائن وجنی نسیز غمل ایسا دین خلاب نے یریجی قبول کا زمن دا پارا منگ تو بس ادھر آؤ رسی شاگردان میں مجبور تو ایسا سب ہے صحیح ہے نہ آگا محصول اخرم محصول کی بچے نم خار کے سی کے لیے تیرا ہوئی کرنا میں پاگے بانی محصول ہے ایزب محصول کی کہنا غرض ادا سیدھے کسی تم ظلم کیجیے مزہ ظلم کو ختم تم کرا دربار نہ ساک زمے دار روڑی سر سول رہے پیسے کی دیو آخری دبار نہ سیر ہوئی سر سول لو پیسے کی دیو آخری سوداؤ کی بار توڑی پیسے کی دیو آخری غرض ادا کی محصول کو ختم کر یہ مطلب کو پچے تھا جاؤ جب مقصد زان تیارولو ادبیزے نے ہجرت توڑی ہجرت کو میرے دیجیے نظم نہ روز کی سروز کی زن تیار کر پیسہ یہ ہوا نہ رکھتا تو محدود اولاڑ وقت مچے معذم تلاق مدینے منور تلاق حج عمرہ اکل عمرے اکل مسجد نبی تلاق اللہ ہر رسما کی کرنا تھا لوگ دنیا کا بچرتا تھا کہ پنیر بھی طرف آئے گا رسما کی کہ ہو گئے تلاق ہم اپنے دے دے نبی علیہ السلام قدم مبارک لگی کے لیے نزدی اور دسما کی کمر تم سو ڈیر کی جاب تو تم رہا میرے گردوں میں رہو اچھا رہا ہے جب بنو میو حکومت اللہ ختم کر زوال کرا ہے انقلاب رہا ہے عباسیان رہا ہے عباسیان کے صفا منصور دانیتی پر نمیادی کی صف شم منصور صف زورور انصافیوں و ظالموں میں قانون شریعت پابند ہو وہ چیز اچانک ایسا کر کے کہ حکومت کا بھی نقصان رسائی کاغب اثر میں کو ڈھار سکتی تو سعود زرگن خلق اگا گرے تو بنو میاؤ نہ وہ نفر آ گئے تو پسیف ہے ایسا ہوتا قبول کرے نہیں تھا مجبور سے تردے پورے اتوی کہ تو حکومت خزانے تو آخلا نہ کنجان دا خزانوں کنجان تو آخلا دا عدالت اور دا قضا محکمہ بتا سکے چوک قاضی کئی چوک پاتے کئی فیصلہ سکے چال سوار کئی دا چاند داخلی دا فیصلہ تو رتا سوال اللہ یہ نہیں سکے وسیع پیو کرے شاگردان تو امیدی نکم دا ظالم سر تعاون نکم تردی کہ ما تو اوی داک مشوانے نے جائے تاسو لسی نفتو لارت پی جانا چاہتا کیسے کی تاس واقعی لکھلے گا بزرگ تا حاکیم ہوئی یہ نسوانے را لے دیتا کہنا یا قلم را کہنا شاگردان سے یہ جو ہے نہ کول ما دل نہ کول کہ دیو پریوان سے گنا خبر ہوئی کہ فاکون شریک ہوں رب سے صدا ان دے پارے قلم بما ور کری یا بس ما ور کری رب سے صدا کھا کنا اگر کرے کم کوئی ان کے نہیں ورتا دس کلک خلق ہو اور مضبوط امام وہ بھی فوری نمارے ثابت نہ کم جیل کر وہ بھائی کہو بھائی جمرہ کرو کہ دیو تو دبو ور دی کہ پرسود بسو بھائی زما مور خبر نہیں مور جندے او پنڈا بوڑے پارے لے عمر اے مور میں خبر نہیں دا سیو کیا گردان تڑی محنت کے نہیں تو نہ منندا خبر ترغے امام ابو حنیفہ علیہ زہر ورکڑا آگے شہید کا داولے کول یہ جس طرح کہ شریفے جم ندد کو گناہ کی بہ حصہ داری نہ کم سر مدد تعاون سر نہ کم جی مانا بانی ذکر کی رہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی کتاب اللہ دا اللہ کتاب ولی فیہ نبو ما قبلکم بطیر تاریخ یہ بجے آگا تاریخ ہو گورا نن تو ترغی پوری اور سے لکھزان تا حنفیان ہوئی ترغی اور سے چکو جماعت کی رکلین امام دے غو باسی اخفر خرق کی امام دے موزین و باسی اخفر سپیت کی موزین کی دیا لاکھو طول سو بسر حد کے لکھا سفر ہو دے وی دا زمانگا کی دا زمانگا جی دی نو مونگو رکائی تی امام کا دا طول و پلدو کیا دا پسر اور تی موزین کا دا طول جنواری دا پسر اگر بلہ با اللہ روزی ورکی تو ممتے ہیں تو بانگ بانی روزی میں اللہ بول ورکی تو بلہ طرف نو دا کیا سب سرو دے امام ابو حنیفہ ترغی ترقیم کرو شاگر کرو ابراہیم و سائر دا چیزان تا حنفیان ہوئی ایمون جا حنفیانی امور یوی امون جا حنفیانی اپا قبر کی مدقا سے جان دے گئے لکھے کی دنیا کی جان دے مونگا حنفیانی داو تا پا پیغور ہوئی چیز ابو حنیفہ فتو خیدی بارک خط پیغور تو ہوئے لکو تو ہوئے کہ جب ابو حنیفہ خپل فتوہ دی باپ تو ہوئے کہ مرے اول اقبر کم دغا سے جان دے دے لکا دا تیسے دغا سے جان دے دے دا فتوہ ہوئے دا انبیاء بارکی ہوئے خیر عام خبرے دا پیغمبر علیہ السلام بارکی ہوئے نو تر قیامت پوری توی ہلے با بانگوئی او تاس تو دالیت درنی کی او با دی کتاب کرا ہو لے راگ دے دیو بنجلی کل دے دیو بنجلی کل دے دیو بنجلی علماء کی فروع کے اختلاف ہو اختلاف دے نو پاتی دی اختلاف کرنا دا سدا حق و باطل تول کو نو دے کہ دا حق و باطل تول لے قدی بے کلی دا اختلاف دی سوک دیوی کی مزواندے رے تو حیات دنیویہ جسدیہ انصوریہ سا جو تی اتو اجواندے رے پا حیات برزخیہ سا برزخی حیات دے اب انبیاء وغا ممتاز دے ممیز دے دا عام خلق و انسانان پرے دا مسلمانان پرے دے ہندوان ہوں اس کے نو کوئی داؤں مولی کے دے ہندوان ہوں بردسی جن سے دے سکان ہوں اس کے رکے رئیہ ہوں اس کے اور تنہیم تعزیز کے ایماندار لنی امتی نبی اب ایمان اللہ عذابو نبی سختی دے تکلیفوں یا تخلو آل فرعون اشد العذاب وہ دریاب کن پس اور کی پراتے دی اور قیمتی ممول اللہ سے برزخی کی رچا اختلاف مسلم منو وہ دا چکا ہے کہ جسدی دے بیا انسوری دے اب بیا پکی دنیاوی دے نو قبر کی رسلہ قید کرے وہ ظالمہ یہ وقت پا قبر کی نکے اور اگر دی عمر را سے قید کرے دے او برا پاکی دو راواتو پہنو تری کی روی دے دین اللہ ظلم سے اللہ دین چاہتی سے نو سب ہو سارا کی ضرور ہوئی تو جاگا چلی گی کوئی دا شپلہ گوارے کروز دے گی نو جو جس طرح باتوں مجبور ہوئے جو غلے بنا سن کہ سو تنو ہے خروج بہتا نہیں چیئے لے حالات دیسی سر مسئلے بھی انشاءاللہ خل زیبانی رجی فیہی نباو ما قبلکم نتیرو حالاتو بورا آپ سم رو زرور سمودیان سم رو زرور ولی کباسی پچھلو سو کی سلے کے اللہ روالی زولا پھر کہ چگہ پہ او وقتا او دا سولی تباس کرنی سن ابو دیتو خارون ایسن سکے کہ بندہ ہوتا ہے حیران پائے کہ دا گٹھ دو وقت کلی سنگے دی دا جوڑی کلی سنگے دی بے حالات تو گورا دینی گورے میں لکت علاق سے منگلور دے غالبان کسے دے دے دے چے غر طرف تا مشرق طرف تا غر دے سڑک میں سنکے لوم دے دی یا بادو دی اولو نختاری دی پکار کے او بیا کے علفہ کے لاسے اگر غیل علاق سے ندوہ قسم قلا جانی ادوہ قسم زین جینی یہ وقت محمود دا دا غزنی اسی دن کے چکا دی طرف باندر آگلے جہاد لا دے ما دے جیرا دا دے جیرا کالا خالص تا کانڈاو جورا دا دے غارے تا درہ دا تنگے دے دے غارے تا آوارا دا او کلے دے اخار دے او دو دا پسر بانے دو دا کالا جورا دا او تنرلان دے طرف تا دا محمود کالا دا مدرسہ دا جماعت تے دو بود را پلو نخی او آثار دی اگر چا پھر دے کلو آثار دی دا بادو آثار دی ہونے کے لئے اور دا ہر کس کے داغو اسم نشان نکلے دا آثار پر دلیل چی دا چی چا جوڑول نیتیمن پاکر کاری کی دمرا پلانا گتے لگولا لکدا جا نماز دغم رفلا نہ دا اگر دغ نہ جا تو جدا دا دغم رفلا نہ لارے جو کڑلا کہ تے کاری تکی نے نو غٹ گاڑے کے پاس آن بان جی سر دا کیا دا تو دا لارو سالاری جوری کری دو سخ خاص با سے کول دا و گورا آغا خلق نو دین سبق واقعا کہ جیرات دے تم را زور سر ختم شو او دا غد اللہ سر تباہ سر ختم شو ادو زخ کلار محمود غزنوی بد شو نو لا تو دل را خطی جیادون غدا جانی شروع کلے آغا ہم ختم شو نن تو دنیا نیشتے تو دنیا پاتی کی دل نیشتے نہ پا زور نہ پا زر نہ پا عزت نہ پا خام نہ پا لخکر نہ پا اسباب باگی کل شئین حالکن الا وجہ دا سبق عزتہ صرف دا مزد کا چلائے دا یونیورسٹی دا خود زرہ والخلق ہو حضر بم دا قشان تا جوڑوں دوسرا غدیر ہوئے انتظام ہو حضر بم دا انتظام ہو نکم فائدہ دی سو کلا نزکا نبی علیہ السلام یسیح نباو ما قبلکم و خبر ما بعدکم راتون کی سین قرابون را روان دی رسول علیہ السلام حدیث کی مستقل کتاب ذکر کی علماء دا حدیث کتاب الشیطان دا شتنو باب ذکر کی یا علامات قیامہ دا ذکر کی روس تو حالات کرا روان دی آگے کا گورا در وجہ وجہ گورا کہ حالات سمر بدلی گی سمر بدلی گی بے حد تا حالات بدل سی بے جنے حد تا بے طور سے کہ جنے لگر تکڑا گر دی نہ کیا کہ اعتراض ختم سے جتوالی لگر تکڑا گر دی نہ دا پریدا پختانو کی جزان تا پختانو ہوئی ازان تا کرا مسلمانہ ہوئی میغتی ناس تا امریکایر اغلی پاسی اللہ سلام سرکی پخل دفتر کی سلام سرکی اخبارون کی پاکوان شاید دی کہ دا راغلی واد امریکایی سے ویسر سلام ہوکو کما خیر گئو کو اخبال خواهن سلام پکار گئتا نا نو اغلی وان سر چکی کدا اغلی سلام پی نو دو بلد پردیس را سلام پی نو نو دا سری توب سا حد سوئے نای دا غیرت سا حد سوئے نیسو بولے دے کابر ما بعدکم نور را روان جی مخیل ابونا نور را روان جی مطلب تو دے نور را روان سزان سیار کا دیل سوغندی پیدا کا سوغندی واجب بارودی ندی سوغندی دے علم پیدا کا سوغندی دے جواب پیدا کا دے شیطانو او حالات دے موجودہ سر اولا گوا چی پیغمبر السلام پا خواگی لی قرآن پا خواگی لی نو دا دے مخت نمالون کا او خلق دے خبر ہوا و حکم ما بینکن سی سلام پا قرآن دا او هو الفصل لیسا بالحضل بلکل قطعی سی اصلا دا قرآن قطعی سی اصلا دا فصل مختانوی کن ایدا غوط خبر دا خلاص خبر دا قرآن غوط خبر دا خلاص خبر دا این جی پی جنی که نو گده را لنده که دا خبری پا بند تا کل پونی که دیل جی سوی و پا خلی اخنی که که تا سارا دیخی پی بلی ما سفر دیو با غوط خبر دا لنده اقتی یکی هو الفصل لیسا بالحضل دا جب پا کی سجی نیسته دی که دا ما جب لگو دی تو این تفرسو تو ایتا پا دغس دی و دا جی بل تو دی یہ سیاست هم دغی تا وی نو سیاست هم دغی تا وی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں نم یوتوا سوا بلتوا بل اور بلتوا بیت ساتھی حرف نہیں بے خبری پتہ اس کا اچھے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں دائر بچا جوڑ پہلے تب یہودی دی یہودی پروٹوکول کہ تقریباً 200 یہودیان تصنیف کرے گا جوڑ کرے گے اگر یو تصنیف یو پروٹوکول دادے کہ پہ سیاست کی یو شو مخیری تک ایس کی پڑی بولا ہے من وا اگر نے سیدہ واقستا نو مخی پہ بولو تو ہوا یا بول تو ہوگا جدین نے سیدہ وا نغسترا نو مخی بول تو ہوا اور اگر طرف تلاک تھا ساری چیزیں ساری قدیمہ مغور ملم جبا جہان آباد کا کیا زال لگو رہے گا نا بس کیسے ہو گئے جب تزال لگو رہے لار سے ساعت اور سوزہ کے یہ وہ مستقل حرم مرکوشی تو رہا کہ میں قبل کے میں درس کھاؤ درس میں ختم کو میں لکا اگر پر رم کو تو جو تلو والا یہی مور راوڑے مر تو اتنی مزائی کی گئی میں یہ دوہ کے دری تنمہ سر تیار سے لوگ سکار نو تیار خواری بھی کنے دن سے کہہ جگہ ہی سنتو جلے ہمارا سار سنتو نصدق دے انہ فی ذالک العبرہ لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد بكاتي زري اريته وجوري الله سير لي شاف يقول محقق الحديث حقاني الشيخ سبع غير غلام الله رحمه الله من قبل اديان الصموديان واثار كلمه تلاوي قال غلا فكم حاكم دي غورنر دي انا ليكوا بس اذا سينكم باثار بتو سينكم ايضا كيف اصلا اتفار طور سے تین مور اڑی تھی وہ کور کے دو جٹ وار دے جٹ کر چل رہا جٹ ہوتی وار لے تو شیپ کی بل نیچے دے اب جس کی لگی دی نہیں لگتا کہ تھوڑا یہ ہوگا تو جا کے لگوں زمین جی گرو مسلم دا سے جو ان سے جو جتو جی ہٹ رکھے وہ جس کی لگی دلی سب ہوئے کہ جائے کہتا اور یہ خبر کی پری مین سے اولا تو سر نے سیکھا اور اولا تو جس سے وہ جس کی برابری کی مدری سے تجدید چار نور تک جا سنگ دی اور دادا سے پوایا اور دادا سے تو سر وائی ہوئے مدر سدا مشہور تھا کہ یہ سپارس کے جس یہ وقت ہے کہ اگر کہ دا ہر تو نرم سے پاس تھی اگر وقت وہ بھی حساب کا وقت مانو کر نو پاگے کہ بجا کے راوڑے غرض اللہ سے کرا سکا کہ راوڑے غرض اللہ سے کرا تو دار سنتا دا جو جاگن تک آیا تو اے دا دا نو ماہیر دی چل ور کر او می سے بجی جو اکار کو صحیح تو نو دا سنتا کارا ہو کرے اثر کلی مپدین نت کتل پدین نت لب کے سبق کے واخلم ثواب سے تک وقت پاس کول دا پارا یا دگی دوبارہ کی سنا اتنا نہ اتنا تو صحیح نہیں تو سبب سبب بھی نہیں اگر کہ سلام نہیں بلکہ نہ گناہ دے قرآن نبی علیہ السلام دا دی کہ هو الفصل ليس بالحزن من ترکه من جبار قسمه الله کیا کتاب دا اللہ پر ہو من جبار یعنی غیر زورور دے زورور کیا دے وجہ نہیں تری دی یو دے کمزور کیا نہ پاک سے حساب نہیں سکو لے اللہ نہیں سکو تو لے ترگی دے چانے نہیں سکو آتے سپیر نہیں سکو رہا پرے سے نہ چارے وقت تو قرآن کو تو نہیں کہ دعوت کا دعوت تو خونی کی گرانا نو کمزور کیا کو جب پاتے رہا کھانا بدی کمزور کیا مناسب تو زورنا رہتی میں پخل جائے گا اور غدار ہے کہ اسی ترتیب والی میں جوڑائی کہ ساکلی کے ذرہ حکومت دوسی امن و امان رہتی اقامی شرینا دیسی در دو کلو در دریو و دلسو کلو والی میں جوڑائی یا ذریعہ نوی ہوئی تھی خلیفت المسلمین دی خلیفہ مقرار خلیفہ ہے نو دادی والی نکن دا تفوس پوچھتے وہ دانی سے چی غلاجر لگی والی صدا ورنکا قاتل دی والی مواجر او دا سنت زانی دی صدا والی ورنکا دا زمان فوس کن دا من ترکہو من جبار ضرور دے تو ضرور کیا دا وجن آغا ہر تکریفو قسمہ اللہ اللہ با چک چوک دی قسم ہوئی دا ملا رزی رزی کولو تا میدہ کولو تا ادو وجود قوام طول پا ملا باندے ملا کے یو غوطا یو پیوان کے نقصان راشی نو بندہ بیا کڑک گر جی بینے کے دینے اکلی گی کی نو رخ بیا ہم کلے نیغ بشی نیغ بشی پا دمہ دمہ بگو خلو بواز کیا خدا ایڈیر تک بھی کہہ رہا تھا میں کہہ رہا زور ختم سے بیارہ ہوں کہ بیا بگو کڑکی گی کڑکی گی کڑکی گی دا یو غوطا نہیں کی صحیح کولے دا ملا یو موردہ تیری نہیں کی صحیح کولے نو خلا پرے رہا دل کو یہ کیا تکلیف ہوتی قسمہ اللہ نا اللہ بھائی ریز مریض کی چک چک بھائی کی فزر گرو زور اللہ چک چک کری ریز مریض کی دی آدیان سمودیان فراعنا دا سنو قوم قوم دلوت علیہ السلام دا پا خلق پر زمانے کی جبارین اللہ سر توقو قسمہ اللہ اللہ بھائی سیر زبر کے چک چک بھائی وان انتقل خدا من غیر اضل اللہ بیتے لاؤ گورا پیغمبر السلام نے چوک چی رہتی صحیح دار دا عقیدی و دا عمل دا قرآن نسیوا دا بل کتابنا اضل اللہ اللہ بھائی نورم خطا کی گمراہ بسی جہنم پلاری بولے گی جو وکیل سے فخر کیا کتاب کے پتر رکھتے اللہ تو میں چاہے آیا تو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کتاب پر قانون ابھی گر کرے وہ ادا دفعہ ادا دفعہ جو قرآن قرآن میں تو جنس کے جو قرآن مسئلہ تو جنس کے کل ذل خبر ہے تو فیلان کی سپوہ دی علم ان کرے دی دینی علم ان کرے نو تو قرآن مسئلہ نہیں سے چلو لے وہ انگریزی قانون طرف تب قرآن نہیں دیتے سر غلو کو تو سستی اور تو سر ادا کر دی وہ گورا ہوں گے قرآن سے سلو کلا جو قرآن نہیں قانون ما کر دے وہ قرآن سر رزی کی لوگ دے رنگ پہ داغی اٹھی دی نہ تو ذال خپل کر رہے کہ صحیح دی یا غلط تھے وہ عام قانون ادا نہ دے نو پدی وجہ کر گئی من اتقل خدا من غیر اضل اللہ اللہ لیکن قرآن میں سے وہ بلتے ہدایت کل بھی اللہ گمراہ دی ساسو مدرسو کہ قرآن سے پاکستان مدرسو کہ قرآن سے قرآن چالے ہوئے تھے گرے حصے کرے گئے لس سپاری یو لس سپاری بل لس سپاری بل وہی تو کو دیدن اداوری درگی چیدئیے کی سیددی درگی وارد ہوئی لس سپاری داوری لس سپاری تو تیرے متوسطی نہیں متوسطی نہیں اور دا لس سپاری حیری گرانی دا بیادن ہو رہی قرآن نہیں سکی اور لکا مقابات نفۃ العرب یا نفۃ الیمن یا حماسہ یا متندی ڈاغے پسند تھے کتاب دیا کہ عربی کی کتنی اور کیا چیزیں ڈاغی شہری بھی چلی گئی جو وڑودا سانا وڑود پار میں دقت سے چلی گئی ویل ان کل ہومگا ویل کسے گئے تسمیا جمع کی راضی کے ناراضی مانا ہے سدا ہومگا سوا کر دے وہ سو آلہ تم دے کسے گا مبارا گا پدی وزن بانی دا چلی ماں دا چلی اور تو دا قرآن دے دا قرآن دے دا عربی دے عربی دے تو لی ظالمان قرآن نم ولی دے فیدی کتاب دور کو ادب تو ہے نور کنا ہاں ٹھیک دا قرآن تو لے اجرا ہوتا قرآن تو اجرا ہوتا اور قرآن دے تو کتاب کو ہے نور میں چیز ویلی سی بیا قرآن نیسی بیا تو قرآن بند چیز ویلی سی کنا سن رو پندو وقت پیوم دیگی تو سی بیا قرآن نیسی بیا پاتی بیا با نور کتابون نور کتابون بود من ترکو من جباری اضلہ اللہ من ابتقل خدا من غیری اضلہ اللہ وهو حبل اللہ المتین دا با اللہ رسول مضبوط رسائدہ وهو ذکر الحکیم او دا یاد دے از عقل مندے کتاب دے یاد دے دسیرم یاد دے دراتنکم یاد دے زما استاغم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اس تو گورا دا چاہتے ہیلی وہ شان نزولی سے شان نزول ہوئی شان نزول ہوئی شان نزولی سے شیرہ بتات لے شان نزولی سے پھلا شاہو گورا کلاجے نزول سے دا وہ شان نزولی دارا گلے شان نزول پرے دا وستا ہو گورا انسان تیو کنے کتے نتا تا اللہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تا اللہ کیا تو کرے پیدا کرے خلقت سواد فعدلت کہ سنگے ہوتیا سے تھے اس منی دبلتا خبر دبلتا وہی جو کہتی ہے میں دے دے زان نوار ہوں گے اور لکھانے جل گئے میں کتا کو بل کسی رہا ہوں گے دا خمات نہیں گئے یہ پلان کی تیر گئے تالا ہو بل قرآن دا جی کتا پلان کی تیر گئے دا خدا کا پلان کی سن تالا بیا بل قرآن پکار دے کنا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ اللہ ہوا حبل اللہ المتین دا اللہ مضبوط رسے رکھ جنت کا رسے دل غایا ذکر الحکیم عزت ادا کل مندے رکھ ہوا الصراط المستقیم سارا لگیا مسلمان یہ دن الصراط المستقیم پنے غلار نے کیا میرے سی اثر کی پڑی کی گیا کھلو جو آگا کرے گا نئے غلار بھی کرے کرا نئے غلار قرآن دیتا قرآن دکا آپ ادھر بھی پنے کا سلا عمل بھی پنے کا مانی سی میں نبی علیہ السلام سر خاص سرا کا دن سکھا گور گیا صحیح کی کن سی تھی اور وہ صراط المستقیم ہم داغ نئے غلار اور صحیح لار وہ هو الذی لا تزیغ به ادھی الاہوا داغ دے کسی سر طبیعت کیوں دانی سی کا گول ہے الاہوا ہوا طبیعت پیچھے دے پجے دیکھیں یہ دونوں دے بدلی گرا بدلی گی نو خوراک کے لیے اور طبیعت تھے پستولوں کے لیے بل طبیعت تھے قبر اثر کے چا سارا بل طبیعت تھے پھول پہاڑ کی بدلی گرا بدلی میں دے سارا طبیعت انہوں نے بدلی پیو زی بولاری پر گپ کی وجہ میں درو خبر نہیں تو بیان کی وجہ میں درو خبر نہیں حقائق بتا کر لے کی تھی پتی مانا جی کر گئی لا تجیب بہلا ہوا ولا قلت بسد ہلا السنا جی بھی جی سر گڑی وڑی چیز گنا کہ پر تم رفتار روان دے پاک رفتار دے رہی چیز کہ رضا نئیوی نے کتاب دا اللہ نے رہے لے قرآن نے رہے لے ولا تسبع منہ العلماء قرآن سے قرآن یہ لے چیز گنا عالمان بچے میں نو مری گی مری جی سی سرے بچی بس پتی دا دینا با بس پول نہیں بس پول بنی الحمدللہ لنگ مشایخ رحمہم اللہ کہ دا قرآن فهم اللہ ورکرہ دا استادان استاد مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ سارا جاگنا تو چاہ طالب بمون او ما تا قرآن وانا بس ناس بایتا دا سی بہت سولا شیخ شیخ خبر اکول رحمہ اللہ قرآن دا ایوی ماغا تا قیاد و بیان دے کاؤ نو تصویر دے آو لی کہ طالب بچین اس کو اس طالب راگل لیم دا تصویر دے غار سوا چلی اور بیان بے شروع کا سر گئی پتے من بے سکھ جو تنگ و شزاب و زل بچے تو ہو بس بیا برا ہو جی نیل کی بس دا بیان ختم کیا مضمون بل صورت بے شروع کا بے پڑ نو غد بے پر کہ تو بلوسین کے نون جب تصویر آو رسی یا با تو کارو دکار لگت لو اخو نتا بس اللہ بس پاکے بر ملانو تو اللہ بس چلی چیزے بھی کتے نم ہمیں سب آرم ہے ہمیں سب آرم جیسے بھی اتلس گھنٹے دس میں تو پنچی کے اتلس گھنٹے دس آور کیا ہوگا تو بندہ بھی کی اتلس گھنٹے دس کتا قصی تے دن گلے نیسی اور تاریبان من دو چلے دن دن دا دید اللہ کتاب کہ دین سو کنجی جن لا تسبع منہ العلماء بلکہ سات پا سات تصور کی جی جی سات پا سات جذبہ جاتی جی لا تسبع منه العلماء فوهان كن نسكن كيجي نمريني ولا يخلق على كسرة الرب يوغ ظلك دي طلول كن جتير ديوين فاقصلا بك استغيشي اور دل کے ویگ اور شیر بن کے رہتا یہ خود نانا نرزا ہوتا ہے نور طرح ہوا اور قرآن ہوا ہے مخصوص شادی برائے گی جی ندا بابا سات پرساد نئی چیز نئے نئے فن بن کے کھل کی اور پکڑ کی پیدا کی گئی نوپدی مانا جی کہتے ہیں لا يخلق ولا كسر رب پڑے رو ویلو سرا ولا تن خجی آ جائے سوم رہے کے لاٹائے سوم رہے کے سینئر سوم رہے کے تاخیر لا تن خجی آ جائے دیا ناشنا ناشنا خبر ختم کیا اب نئی نئی بڑی نسل راجی ادا کمال لے لو قرآن من قال لي سرا سوکھ کے قرآن سے صلاح کی چیز کیا ہے اوپر سوکھ کی دا ہوئی دا تیرے اوپر عمل صدقہ میری شاعری اور دا سنتا من عامر لی اجرا سوچ پہ عمل کے اجر اور کو لے گی من حکم دی عادل سوچ پہ سلسلہ کے انصاف کو بمن دا آئے رہی اجیے رہا صراط مستقیم اور سوچ جی طرف تخرا ہوئے کہ وہ خلق قرآن عزت ہے دا اللہ کی کتاب عزت ہے دا سورت عزت ہے ہودی ہے رہا صراط مستقیم دت ہدایت اس رہے سو یا آگے کی دیرا بودی آگے تا ہدایت اس رہے سو الہ صراط مستقیم پر طرف دنیا کے لارے صحیح خبر طرف تا ہدایت اس رہے بل طرف تا سبو بڑی میں صحیح بنی اہودی ہے الہ صراط مستقیم نئے گلار طرف سو بڑے رہے ہو دا روایت دارمی روایت کہے حدیث عبداللہ ابن عمر مرضوان القرآن و حب الاللہ من السماوات والارض من فیہن قرآن اللہ تا دا اسمانونونا دا زمکونا دانا من فیہن دا پیغمبران نم اللہ تا خواہ دے دا اولیاء نم اللہ تا قرآن خواہ دے نہ دا نور عام مسلمانان نم اللہ تا قرآن خواہ دے یعنی قرآن تا قدردان دے تو قرآن بے اچھے سئی اچھے دا قرآن خلاف سئی نو دا ماشی دا بانی قیمت ملے اللہ بے زلیل سے رسوا دے دے قدر قیمت دا اللہ دے کتاب دے اور دا اللہ تا درون دے اجران دے اور من فیہن ہر سو کی تجیتے دی نو قرآن قدردان کرا دگا وجہ دا کہ دا قرآن کو وجبان پیغمبر وہ انہیں شعر دے دا آسمانی کتاب کو وجبان دے زکریا اور آسمانی فرمان کو بیان اور بانی زکریا قربان دا شعر اور کرے شعر دے یحییٰ قربانی کرے شعر دے نورم دیا و اجلے شعر دے خدا اللہ کتاب اندے پرے دے کہ دا دے قدر ہے نو پیغمبران با بچ پاکے شعر دے